Мышка Пік-Пік і халадільнік. Аднойчы ноччу, як звычайна, мышка Пік-Пік захацела есці. Але чамусьці нічога цікавага на кухні не знайшлося. «Мама хавае ўсё смачнае ў халадзільніку», – успомніла мышка Пік-Пік. «Думае, што я туды не дабяруся, а вось і памыляецца». І сапраўды, Пік-Пік так апантана тузала дзверцы запаветнага сховішча смакоццяў, што ёй удалося іх расчыніць. Ускочыла мышка на жалезную паліцу, і вось яно, мышчына шчасце. «Шкада, што торціка няма». Белыя дзверы бязгучна зачыніліся за мышкай. «Яно і лепей, ніхто не перашкодзіць!» І Пік-Пік пачала есці. Яна ела каўбасу, масла, смятанку і тварог, і нават нейкія таблеткі. Наелася Пік-Пік і захацела выйсці, але не змагла. Яна не ўмела адкрываць халадзільнік знутры. Неўзабаве Пік-Пік пачало калаціць ад холаду. Яна моцна дрыжэла. Др-др. Так, што нават халадзільнік пачаў хадзіць ходырам. Спачатку ён стукнуўся аб газавую пліту і атрымалася бух. Пасля аб буфет і атрымалася бух-бух-бух. Мама, тата і Веранічка прачнуліся. «Што робіцца на кухні?» Пайшлі на грукат і ўбачылі, як халадзільнік швэндаецца з кута ў кут і калоціцца. «Там злодзей», – цвёрда сказаў тата. «Я смелы, я пайду і выклічу міліцыю. Усе назад, адыходзім». Але тут ад вялікага калатуна дзверцы халадзільніка расчыніліся, і мама, тата і Веранічка ўбачылі у пустой лядоўні, вымарзаная ў смятанку, сядзіць нешта трохі падобнае да мышкі. Мышка Пік-Пік не стала чакаць, калі яе пазнаюць, і плітанула ў норку грэцца і спаць.